kino ben talibé cheikh la won xam nga talibé cheikh yi rek dañoo sellu quoi way talibé cheikh bi ngeen mom buy perdre mom kenn du ko déranger la lay way ben jour mu débor dé rek ngeen di xam nga di perperam ngeen comme d'habitude ñu ngi pratiquant fofu xam nga dal pratiquant nañ pa bi rombu quoi ak per bi def ñi ñu xam nga yëngal bop bi genre ñu xam nga ñu fay xam nga ben way jek jek ko may pa ñu comprendre ñu pratiquant suñu pratiquant daanako eh bu sonal pa bi du ki fu hyper bien pa ko mu lesu quoi du la compte waji insiste le ñu boy waxal le nak pa bi genn bi rëcc na fël pa bi ñun luñu gaaji di wax yëpp ndekete pa bi deg ma ko pa bi tourna ay sa way fu mu tollu